Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, wtorek, 2 września, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Sikorski z Rubio porozmawiają o bezpieczeństwie. Na Florydzie wręczą też Nagrodę Solidarności. Po pożarze składowiska odpadów w Bełżycach prokuratura wkracza do akcji. Wciąż dogaszane jest pogorzelisko. Ponad 1000 zabitych i 3000 rannych. Trwa dramat po trzęsieniu ziemi w Afganistanie. Sprawy związane z bezpieczeństwem międzynarodowym mają być tematem spotkania Radosława Sikorskiego z Marco Rubio. Minister Spraw Zagranicznych spotyka się z amerykańskim sekretarzem stanu na Florydzie. Rzecznik MSZ Paweł Wroński wyjaśnia, że agenda spotkania była znana od dawna. To są tematy przede wszystkim dotyczące zaangażowania Stanów Zjednoczonych w bezpieczeństwo flanki wschodniej. Kwestia ukraińska. Jak wiemy wszyscy, sprawa utknęła i istotna jest perspektywa pana sekretarza stanu Marco Rubio na możliwości uruchomienia jakiegokolwiek procesu pokojowego. No i przede wszystkim kwestia współpracy gospodarczej. Minister Spraw Zagranicznych wspólnie z amerykańskim sekretarzem stanu wręczy kubańskiej aktywistce Nagrodę Solidarności imienia Lecha Wałęsy. Do spotkania polityków dojdzie w przeddzień wizyty prezydenta w Stanach Zjednoczonych. Karol Nawrocki zdecydował, że w jego delegacji nie znajdą się przedstawiciele polskiej dyplomacji. Ruszyło prokuratorskie śledztwo po pożarze hałdy odpadów w sortowni śmieci w Bełżycach w Lubelskiem. Postępowanie prowadzone jest w kierunku sprowadzenia zdarzenia, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach. Jak podano, oględziny na miejscu nie są jeszcze możliwe, ale trwają przesłuchania świadków i zabezpieczany jest monitoring. Ogień na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Bełżycach pojawił się wczoraj około 18. Teraz trwa dogaszanie pogorzeliska. Zlikwidowano 5 internetowych sklepów należących do oszustów. Zarzuty usłyszało 6 mieszkańców Płocka na Mazowszu. Zdaniem śledczych przestępcy wystawiali na sprzedaż w internecie drony czy sprzęt AGD, brali pieniądze, a towaru nie wysyłali. Oszukali ponad 100 osób, wyjaśnia prokurator Mariusz Marciniak. Łącznie na konta bankowe wpłynęło niemalże 40 tysięcy złotych, które oskarżeni częściowo wypłacili w gotówce, a częściowo zamienili na bitcoiny i przetransferowali na giełdę kryptowalut. Ustalenie stanu faktycznego w tej sprawie było możliwe dzięki bardzo dobrej współpracy prokuratora Prokuratury Regionalnej w Gdańsku z funkcjonariuszami Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości z Gdańska, Warszawy i Łodzi. Oskarżonym grozi do 10 lat więzienia, z wyjątkiem jednego, który za kratami może spędzić 15 lat, bo będzie odpowiadał jako recydywista. Liczba ofiar trzęsienia ziemi, które nawiedziło w niedzielę wschodni Afganistan, przekroczyła 1100 osób. Afgańskie Towarzystwo Czerwonego Półksiężyca przekazało, że rannych jest ponad 3200 osób, a 8000 domów zostało zniszczonych. Niedzielne wstrząsy o magnitudzie 6 miały epicentrum w pobliżu granicy z Pakistanem. Skala zniszczeń w górzystych, trudno dostępnych regionach jest ogromna, a wiele osób wciąż może znajdować się pod gruzami. Prawie 95% naszych wiosek jest zniszczonych. Mamy wielu męczenników i rannych. W każdym domu od 5 do 10 osób jest rannych. Relacjonuje jeden z mieszkańców. Ratownicy prowadzą poszukiwania z powietrza, ponieważ zablokowane drogi uniemożliwiają szybki dojazd na miejsce. Talibański rząd wzywa społeczność międzynarodową do pomocy. ONZ uruchomiła już fundusze awaryjne, a wsparcie deklarują też Wielka Brytania, Indie, Chiny i Szwajcaria. Kataklizm dotknął Afganistan w czasie ciężkiej suszy i pogłębiającego się kryzysu głodu. To jedno z najtragiczniejszych trzęsień ziemi w regionie w ostatnich latach. Jan Olęcki, Polskie Radio. Klimat. Jakość powietrza w całej Polsce jest bardzo dobra lub dobra. Najlepiej jest na Podlasiu, Kujawach, Wybrzeżu, a także na zachodzie i południu kraju. Niemal w całej Polsce obowiązują ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną wydane dla wszystkich województw. Najgorzej jest na Mazowszu, Podlasiu, Podkarpaciu, Lubelszczyźnie, Wielkopolsce i na Śląsku. Najlepiej jest na Pomorzu Gdańskim. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Najchłodniej dzisiaj na zachodzie i nad morzem, 18-20 stopni, 28 w centrum, do 31 na południowym wschodzie. Najwięcej słońca na wschodzie i na południu. Na pozostałym obszarze kraju przelotne opady deszczu, a także możliwe burze z gradem. Autopromocja. Wszyscy Polacy znają się na medycynie, piłce nożnej i Chopinie.

nie nigdzie, nigdzie, zaplątany sam w sobie. Trochę egoistycznie, siedzę, nic nie robię. Ciało jest obecne, grzeczne i na kanapie. Duch wolny się wyrywa i hula razem z wiatrem. Rzeczy przechowam się przed tobą i jestem skryty. Lub tkący blisko ze mną, solidarnie milczysz. Kochając i się złoszcząc, znosisz to cierpliwie. Ja też się bardzo kocham, tylko trochę autystycznie. Wiem o tym wszystkim, ty chyba też wiesz. I choć nie płaczę przy tobie, coś między nami jest. Uśmiecham się do siebie, trochę tajemniczy. Znów pytasz, o czym myślę, odpowiadam się o niczym. Zespół Lux Torpeda, autystyczny. A to propozycja pani Agnieszki z Wir koło Poznania. Jedziemy dziś z mężem do Warszawy, jutro na Podlasie. Proszę o autystycznego zespołu Lux Torpeda. To właśnie na koncercie tego zespołu poznałam swojego męża. Pani Agnieszko i mężu, pani Agnieszki, spokojnej podróży życzymy. Proszę na siebie uważać. Cieszymy się, że w państwa samochodowym radiu gra Trójka, gra muzyczna poczta UKF-u. 22,7 trójek. Dzień dobry, Krzysztof z Rybnika. Chciałem zapytać piosenkę zespołu The Cars Drive dla mojej małżonki Ewy i dla moich wnusiów. Pozdrawiam Trójkę wszystkich. Nothing's wrong. Heartbeat City, 1984 rok, album zespołu The Cars. Przy mikrofonie w utworze Drive Benjamin Orr. To jeden z wielkich przebojów lat 80. Trójkowych w muzycznej poczcie UKF-u dziś powraca. 22,7 trójek, a także listy i widzę z listów, tych niektórych przynajmniej, że państwo wciąż są w nastroju i biorą udział w konkursie na najkrótszą propozycję wysłaną mailem. Pani Jola pisze tak. Poproszę Kings of Leon, Use Somebody. Tego czasu wielki trójkowy przebój, trzeba przyznać. Just Somebody, Kings of Leon, to jedna z państwa propozycji do dzisiejszego wydania muzycznej poczty UKF-u. 22,7 trójek, czekamy na kolejne zgłoszenia, kolejne telefony, no i także listy ukf@polskieradio.pl. Państwo podchwycili trochę wątek z początku naszego spotkania, tego dystansu do świata, poczucia humoru. No proszę posłuchać. posłuchać listu od pana Piotra z Lublina. Dzień dobry, poproszę o dawno niesłyszany utwór zespołu Piersi, Choć tu miła. Nie traktujmy tej piosenki na poważnie ze względu na specyficzny tekst, ale pomimo tego naprawdę ją lubię. Była na liście przebojów programu trzeciego 35 lat temu. Zespół Piersi z Pawłem Kukizem przy mikrofonie. Choć tu miła. Muzyczna poczta UKF-u 2 września właśnie tak brzmi. No jestem ciekaw, czy kolejne propozycje z przymrużeniem oka dzisiaj nam się pojawią jeszcze do 13. To wszystko zależy od państwa. UKF@polskieradio.pl albo 22 i 7/2. Dzień dobry. Ja mam taką propozycję tutaj do muzycznej poczty. Chciałabym słyszeć zespół Cinnamon Gum It's All Right z Gdańska. Tutaj taki zespół byłoby fantastycznie. Z taką dedykacją tutaj z Gdańska dla wszystkich. To jest taka piękna w ogóle muzyka, takie nawiązanie piękne do soulu lat 60. 70. Ameryki. Moje odkrycie z muzycznego showcase'u CU w Gdańsku, także polecam wszystkim. I was something. Maciej Milewski, wcześniej znany jako Milo, od jakiegoś czasu jako Cinnamon Gum. Przyznaje w wywiadach artysta, to cytat, żyje jedną nogą w latach 70. I to słychać doskonale w jego muzyce. It's All Right, Cinnamon Gum w muzycznej poczcie UKF-u w Trójce. ukf@polskieradio.pl. Dziękuję za kolejne propozycje mailowe. Za chwilę do nich przejdziemy, do nich wrócimy, ale jeszcze jedna teraz telefoniczna Państwa propozycja. 22 i 7 trójek. Dzień dobry. Ja nie znam, kto wykonywał tę piosenkę, ale że mam 66 lat, żeby sobie humor poprawić, to zawsze zanucę. Włos mi rzednie, głos mi blednie. Czują mi się zęby przednie, a to bym polecała właśnie. Pozdrawiam serdecznie Trójeczkę. Kabaret starszych panów. I Wiesław Gołas, proszę Państwa. Rankami zrywam się śliczny, liryczny i apetyczny. To musnę coś jak jaskółka, to musnę w sanku. Jak pszczółka, aż chmurki zbudzi mnie cień, bym brzęczał cały dzień. Lecz gdy spłynie mrok wieczorny, typem staje się upiornym. Twarz mi blednie, włos mi rzednie, psują mi się zęby przednie. A niech tylko wiatr zaśwista, piekielnego wpadam twista. Widząc mnie w piekielnym twyście, zwariowali bylibyście. Lew by się ze strachu słaniał, jestem nie do wytrzymania. Oprócz wymienionych cech skręca mnie upiorny śmiech. O! A rano znów jestem śliczny, liryczny i apetyczny. To musnę coś jak jaskółka, to musnę w słonku. Jak pszczółka, aż chmurki zbudzi mnie cień, bym brzęczał cały dzień. Lecz gdy spłynie mrok wieczorny, typem staje się upiornym. Twarz mi blednie, włos mi rzednie, psują mi się zęby przednie. Przez upiorność tę niestety zniechęcają się kobiety. W dzień kochają mnie po wierzchu, a rzucają mnie o zmierzchu. Iluż klęsk ja doznam za nim, nie napotkam takiej pani, co prócz wymienionych cech wytrzymałaby ten śmiech. A rano... Tak. Upiorny twist. Wiesław Gołas, Kabaret Starszych Panów. Wieczór 12, Nieznani Sprawcy, 15 lutego 1964 roku. Jeremi Przybora, Jerzy Wasowski. Dziś w muzycznej poczcie UKF-u. No wiedziałem, że można na Państwa liczyć, na Państwa propozycje i znów się nie zawiodłem. 22 i 7 trójek, a także ukf@polskieradio.pl. No nie zawiodłem się. Kolejny list jest taki, ukf@polskieradio.pl, od pana Bartka. Rolnicy pozdrawiają z pracy. Poproszę Thin Lizzy, Dancing in the Moonlight. Should have took that last bus home, but I asked you for a dance. Now we go steady to the pictures. I

To był ten wrzesień, kiedy spotkaliśmy się po raz pierwszy. September, when I first met you. Barry White, to jego płyta The Man z października 1978 roku. W naszym konkursie, który właściwie sam się rozpisał, ten konkurs, w naszym konkursie na najkrótszy mail zdecydowanie prowadzi pan Daniel. Napisał tak: LP znak mniejszości 0. Ciekawe, co to może być za piosenka? Lady Punk, mniej niż zero. Muzyczna poczta UKF-u tak dzisiaj gra państwu w trójce do 13, więc już tylko 8 minut nam zostało. No wiedziałem, że to się nam w tę stronę rozwinie. UKF@polskieradio.pl.